nazywa. Kto chce być autentyczny, a kto tylko bywa. Powiedz kto, kto, powiedz kto, kto. To kto naprawdę mówi, to co faktycznie myśli, to co widzi tak jak widzi, po imieniu nazywa. Kto chce być autentyczny, a kto tylko bywa. Powiedz kto, kto, powiedz kto, kto. Wszyscy tak cenią szczerość i tak na czesie wieją. Słodzą tak intensywnie, gęby im się kleją. I jakie zdania chlecą, i z tym ciurkiem lecą. To przypadkowe dźwięki, bo słowa to to nie są. Ględzą tak bez przerwy i szczerzą zęby z gęby. Oblicza takie czerstwe, jak na chlebie otręby. Słowa im się krzywią, przelatują przez zęby. Peany z bicia piany, napuszeni są bez przerwy. Nie uchybią wizerunku, zostaną prawdziwi. Kiedy dla dobra sprawy skłamią, to będą się brzydzić. Na jednym wdechu usprawiedliwią matactwa i powiedzą ci, że w życiu to najważniejsza jest prawda. Ale weź na ciszy spust i bez sumika wypal kilka cennych uwag. Potem bez okródek mów, co myślisz o nim szczerze. A będzie to ta jubaw, wrażliwa struna i napuszona w pizdu duma. On nie przyjmuje uwag, od byle kurwa durnia. A taki byłeś gościa, teraz to już jesteś burak. A tak już było fajnie, ale szczerość to popsuła. Bo ona to jest fajna jako metafizyka. Gorzej gdy staje się faktem i kogoś dotyka. Gorzej gdy staje się faktem i kogoś dotyka. To kto naprawdę mówi, to co faktycznie myśli, to co widzi tak jak widzi, po imieniu nazywa. Kto chce być autentyczny, a kto tylko bywa. Powiedz kto, kto, powiedz kto, kto. To kto naprawdę mówi, to co faktycznie myśli, to co widzi tak jak widzi, po imieniu nazywa. Kto chce być autentyczny, a kto tylko bywa. Powiedz kto, kto, powiedz kto, kto. Schowała się głęboko, zawstydzona swym wyglądem. Nikt już na nią nie chce patrzeć, jakby zeszła na manowce. I obdarta jest godności, kłuje w oczy ludzi złości. Nie ma dla niej tutaj miejsca, nigdzie na dłużej nie gości. Ubierają ją w pozory, zostawiają ją w depozyt. Nie chcą jej ze sobą zabrać, no bo może im zaszkodzić. Biedna stara, zaniedbana, męczy cię jak rad co rana. Stara rana się nie goi, boli, trzeba ją posolić i doprawić komplementem, podkręcić tą przybłędę. Ubrać barwy i kolory, zrobić o niej insta story, opakować by nie kuła. Wtedy sprzeda się jak ruda, wcisnąć jarmarkowe cuda. Przełknąć wtedy się ją uda. Nie chcę znać jej, jest niestrawna, politycznie niepoprawna. Chce się sprzedać już od dawna, cena jest nieadekwatna. Zmusza ludzi do myślenia i wychodzi ciągle z cienia. Zakopana nie umiera, jest wytrychem co otwiera. Można zacząć ją od zera, teraz w sumie jest niemodna. Ciąży ludziom, ciągnie do dna, jest jak świadek niewygodna. Ciągle chowają ją w teczkach, palą gdzieś na peryferiach. Stracić ją nie mogą przestać, wszystko dla nas, ale bez nas. Gra pozorów dla korzyści w świecie politycznych intryg. Zbliża się kolejny wyścig, znów ze swoją prawdą przyszli. To kto naprawdę mówi, to co faktycznie myśli, to co widzi tak jak widzi, po imieniu nazywa. Kto chce być autentyczny, a kto tylko bywa. Powiedz kto, kto, powiedz kto, kto. To kto naprawdę mówi, to co faktycznie myśli, to co widzi tak jak widzi, po imieniu nazywa. Kto chce być autentyczny, a kto tylko bywa.